NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Volgend jaar en in 2024 dalen de huizenprijzen met 6%. Dat verwacht de Nederlandse Bank. Oorzaak zijn de hogere hypotheekrente en de afkoelende economie. Wel houdt de centrale bank een slag om de arm vanwege de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne en de energie- en grondstofprijzen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsraad raakt Rusland door zijn voorraad raketten heen. Rusland zou nog hooguit 2 tot 3 grote luchtaanvallen kunnen uitvoeren met de huidige voorraad. Al kan het land er volgens Oekraïne wel 70 per maand produceren. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa is herkozen als leider van zijn partij, het ANC. Op een partijbijeenkomst won hij de verkiezingen van zijn uitdager Mkhize, de oud-minister van Volksgezondheid. Ramaphosa lag afgelopen tijd zwaar onder vuur. Hij zou grote bedragen contant geld hebben aangenomen. Een peiling van Elon Musk op Twitter over zijn rol bij het bedrijf is in zijn nadeel uitgepakt. 57% van de stemmen is voor zijn vertrek. Musk had tevoren gezegd dat hij de uitslag zal volgen, maar hij heeft nog niet op de uitkomst gereageerd. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Weet u wat het eerste land ter wereld is dat excuses voor het slavernijverleden heeft aangeboden? Benin. Het West-Afrikaanse land deed dat al in 1999 voor zijn rol bij de slavernij. En tegelijk is er in die regio in verschillende landen tot op de dag van vandaag sprake van moderne slavernij. Straks een gesprek daarover met onze West-Afrika-correspondent. Maar we beginnen in Oekraïne, waar vannacht in de omgeving van Kiev weer Russische raketten zijn neergekomen. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De winter slaat hard om zich heen in Oekraïne en de Russische aanvallen gaan onverminderd door. Maar desondanks proberen Oekraïners in deze decemberdagen het leven zoveel mogelijk door te laten gaan. Onze Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen is momenteel weer in Oekraïne, in Dnipro om precies te zijn, in het oosten van Oekraïne. Michiel, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Om daar maar mee te beginnen met die decemberdagen. Het is officieel een feestdag vandaag in Oekraïne, hè? Ja, het is Sinterklaas vandaag. Sint-Nicolaas die kwam vannacht en die komt komende nacht langs. En dan, het is niet zo groot als bij ons hoor, maar hij stopt dan cadeautjes onder de kussens van de kinderen. Ook wel van de volwassenen natuurlijk, stiekem. Mm-hmm. 19 december inderdaad. Ja, ik ben nu daar eigenlijk bezig met een verhaal. Ik ben een groep rendieren van Sint-Nicolaas aan het volgen. Ja, hij heeft dan ook af en toe rendier. Wonderlijk land, hè, Oekraïne. Maar zij vragen de kinderen om een brief te schrijven naar Sint-Nicolaas. Wat willen jullie hebben voor Sinterklaas? Wat nou blijkt, ik heb wat brieven van de kinderen gezien vandaag, Tim. En ze willen natuurlijk speelgoed, skateboarden, games en dat soort dingen. Zoals eigenlijk alle kinderen willen. Maar ze willen ook vrede, dat wensen ze. En ze willen, en dat is toch ook wel opvallend, ze willen ook wapens. Ze willen wapens, zodat Oekraïne zich kan verdedigen tegen de vijand. Ja, dus in die zin, het is een bijzondere dag vandaag, maar ook een bijzonder soort Sinterklaas vandaag in Oekraïne. Tja, ongelooflijk dat je dat dus als kind op je wensenlijstje zet. Ja. Kun je trouwens vertellen, Michiel, hoe de reis voor jou daarheen verliep? Is het nog wel te doen om door Oekraïne heen te reizen nu met die voortdurende stroomuitval en al die andere problemen waar je tegenaan loopt? Ja, dat gaat best goed. Je moet eigenlijk altijd reserve hebben. Je moet een reserve jerrycan benzine hebben. Je moet een paar petflessen water in de auto hebben. Eigenlijk. Ja, en warme kleding natuurlijk, maar dat weten we inmiddels al. Ik was vrijdag, je zei al inderdaad, hè, er was weer een drone-aanval afgelopen nacht op Kiev. Vrijdag was er ook zoiets, dus dat was vlak voor het weekend en vlak na het weekend deden de Russen dat weer Oekraïne aan. Vrijdag was ik op weg naar deze regio en toen was er ook zo'n raketaanval. Kijk, je moet je voorstellen, als je een raket ziet vliegen, dat is heel toevallig, hè, of dat je hem ziet neerkomen, laat staan. Maar wat je dan merkt is dat eigenlijk alles om je heen valt een beetje stil. Dus de benzinestations gaan dicht. Vandaar die extra jerrycan benzine. Benzinestation waar ik langs kwam ging gewoon dicht omdat de deuren niet meer open gingen. Die schuifdeuren bijvoorbeeld. Hè. De tram staan stil. De trolleybussen staan stil om je heen. Eigenlijk wordt alles donker. Had ik ook. Dus ja, de steden worden dan, het was nog wel een beetje licht, maar alles wordt dan grijzig, bruinig. Het is een heel raar land, zo'n land in oorlog, moet ik zeggen, op die manier. En je bent specifiek ook geweest naar Kryvyi Rih, Michiel. Hè? Kun je vertellen wat je daar aantrof? Ja, nou ja, vrijdag is een van de raketten die eigenlijk bedoeld was waarschijnlijk voor zo'n elektriciteitsvoorziening of voor zo'n energiecentrale, is het zij afgekaatst op luchtafweer. Dat kan ook, maar of het kan zijn dat de raket zelf is geland op een woonblok. In ieder geval een woonblok was half verwoest. Ik ben daarheen gegaan. Er zijn 4 doden gevallen, 13 gewonden, ook een paar kinderen. Hm? Ja, je moet je voorstellen, je komt dan eigenlijk in een soort verwoeste situatie terecht. Ik was er gisteren, dat is echt wel 1,5 dag nadat het gebeurd was. Maar mensen zijn nog steeds in schok. En om even je te laten begrijpen, Tim, wat voor situatie je dan belandt. De schok is groot, het puinhoop is natuurlijk groot. Maar niet alle slachtoffers zijn nog volledig geborgen. En mensen zijn ook echt woedend. Ik wil even een minuutje laten horen, dat is best wel heftig. Laten we even luisteren. Kijk hier door een groot gat de straat op. Beneden zie ik de opruimdienst aan het werk. Ik hoop pas er niet naar beneden te vallen. Een van de reddingswerkers hier zegt het hoofd van de vrouw die is omgekomen, naar we weten, is nog niet gevonden. En we zijn hier 2 kamers verderop. Ja, ik durf daar niet heen te klimmen. Zijn we geweest en daar hangt een lijkgeur. Het kan een huisdier zijn, maar het kan dus ook een stoffelijk overschot, althans een deel ervan, van deze vrouw zijn. Deze man sleept spullen naar buiten. Zegt tegen iedereen dat Poetin een lul is. En dat roept hij dan nog een keer. Ja, je hoort het, hè, Tim. Poetin Guido, ja, dat is. Het is natuurlijk lastig te vertalen, want het is een naar woord en zo, een nare taal. Maar dit is de boosheid die je dan aantreft. Het is een dagelijkse uitdrukking, overigens, hoor, in Oekraïne. Poetin Guido. Dit was een mijnwerker. Een van de mijnwerkers, een van zijn vrienden, zijn appartement was dus volledig verwoest. De man zelf heeft het overleefd. Maar deze man en die mijnwerkers daaromheen, die waren dus een beetje aan het helpen om nog te redden, ja, wat er te redden viel van de spullen, van de huisraad, van hun vriend. Ja, die mannen die waren zo ongelooflijk kwaad. En ik denk dat dat wel de samenvatting is van de reactie die je in het algemeen in Oekraïne ziet. Geen deceptie, hè? Of apathie, maar woede vooral vanwege dit. Woede. Ja, het blijft echt heftig om te horen. Ook dat fragment weer, Michiel. Weet je trouwens meer over de slachtoffers die bij die aanval zijn gevallen? Ja, dat zijn heel tragische verhalen. Er is een gezin omgekomen. Een jonge man, jonge vrouw met een kindje van 1,5 jaar. Een zoontje van 1,5 jaar die ook pas 24 uur later onder het puin werd vandaan gehaald. De grote zus van dat jongetje overleefde omdat zij bij haar grootouders aan het logeren was die ochtend nog. De vrouw, hè, die genoemd werd, waarvan een deel van haar lichaam daar waarschijnlijk nog is, die bleek de moeder te zijn, kun je voorstellen, van een militair die momenteel aan het vechten was in Bachmoed. Dus eigenlijk het front der fronten in het oosten van Oekraïne, in het Donbass. Ja, hij liet me de familiechat zien die ze elke dag hebben. Elke dag groeten ze elkaar met goedemorgen, dobroho ranku. En die moeder had gezegd van, jongens, kijk uit, want er is een raketaanval gaande. De Russen zijn weer aan het schieten. Ja, en vervolgens viel zij stil. En hè, dan krijg je die vraagtekens van, moeder, waar ben je? Laat iets van je horen. En dan hoort iemand anders een bericht van, ja, het huis is er niet meer. Ja, de schok op zo'n chat is dus heel erg groot. En die militair die is dus als een haas naar zijn huis gereest. 5 uur later was hij daar. En bleek het hele huis er niet meer te zijn. En zijn moeder ook niet meer. Jongen, afschuwelijk zeg. Je vertelde al, die slag bij Bachmoed, Michiel, dat is een plek waar al weken echt om elke meter wordt gevochten. Hè? Waar toch ook de Oekraïnse militairen onder barre omstandigheden aan het front proberen stand te houden. Wat hoor je over de moraal bij de Oekraïnse troepen? Blijft die onverminderd hoog? Ja, moraal is een beetje een vreemd woord, hè, Tim. Kijk, ik sprak die soldaat dus, die bij Bachmoed streed, en over zijn moeder. Maar ik vroeg natuurlijk ook van, hoe is het nou bij Bachmoed? En toen zei hij, nou, de Russen hadden 6 straten, maar nu hebben ze nog maar 2. En hij zei dat op een manier, kun je nagaan, zijn moeder is net overleden. Waarvan ik dacht van, oké, dit is dus echt een soort ideologische strijd aan het worden. Straat voor straat gaat het. De Russen hadden er 6, nu nog maar 2. Moraal. Wat is het woord moraal? Ze willen gewoon die stad niet opgeven en de Russen willen die stad hebben. Maar het lijkt erop dat het nog heel erg lang gaat duren. Ja. En ondertussen is Poetin, ik zei het in het begin van de uitzending ook al even, vandaag op bezoek in Minsk, de hoofdstad van Belarus. Daar gaat hij zelden op bezoek. Hoe bijzonder is het dat Poetin daar vandaag opduikt? Ja, het is voor het eerst in 3 jaar, heb ik begrepen, dat Poetin dus op bezoek gaat bij Lukashenko Inderdaad, het is de laatste jaren altijd andersom geweest. Ze zien elkaar heel erg veel, maar of in Sochi, hè, in Rusland, of in Moskou, of waar dan ook in de voormalige Sovjet-Unie. Dan ontmoeten ze elkaar. Nu lijkt het erop, en daar waarschuwt Oekraïne ook voor, hè, dat er een nieuwe dreiging komt vanaf de noordgrens. Dus ja, vanuit Belarus, vanuit Wit-Rusland. Er zou ook meer getraind worden bij de grens met Oekraïne. Al begrijp ik dat de aantallen militairen, de aantallen Russen, tegenvalt. Niet zo heel erg veel meer is dan voorheen. Mm-hmm. Maar de Wit-Russen die hebben hun tanks met een rood vierkantje beschilderd. En dus er is een soort merkteken, een nieuw merkteken. We hebben natuurlijk allemaal de Z, hè, van de Russen. Ja. Die in Oekraïne aan het vechten zijn. De Belarussen, dus de Wit-Russen, zijn nu ook hun tanks aan het beschilderen. Waarom doen ze dat? Het lijkt in elk geval op een nieuwe dreiging vanuit het noorden. Ja, want merk je ook in Oekraïne dat de angst daar toeneemt dat er misschien toch weer een nieuwe invasie vanuit het noorden op handen is? Ja, ik denk dat we daarvoor het beste kunnen kijken naar wat de oppercommandant, meneer Zaluzhny, de Oekraïense legerleider, heeft gezegd een aantal dagen geleden in The Economist. Heeft hij een uitgebreid interview gegeven. Moeite waard om dat even te lezen. Oekraïners zijn eigenlijk voor twee dingen bang, blijkt uit dat interview. Zaluzhny zegt van, de Russen zijn eigenlijk op zoek naar een manier om te stoppen voorlopig met vechten. Dus ze beschieten ons met raketten, hè, op die energievoorziening. Ze willen onze vrouwen en kinderen dood laten vriezen, zegt hij zelfs, hè, letterlijk. En hij zegt eigenlijk, ze moeten namelijk op krachten komen. We hoorden het al in het nieuws, hè, de raketten zouden bijna op zijn. Nou goed, ze kunnen wel weer nieuw produceren. Maar hij zegt eigenlijk, de voorraden lijken uitgeput. Dus moeten wij, zegt hij dan ook meteen erbij, Zaluzhny, luchtafweer hebben. Ja, en Zaluzhny heeft ook echt duidelijk gezegd van, de Russen zullen het bij Kiev nog een keer proberen. Dat kan in de winter zijn of in de lente. Dus we hebben berekend wat we nodig hebben. Voegt hij er meteen in één adem weer aan toe. Wapens, 300 tanks, 500 howitzers, 700 drones. Ja, hij heeft ook meteen een verlanglijstje bij die dreiging. Die vermeende dreiging die vanuit Kiev wordt genoemd. En is er veel vertrouwen, Michiel, nog steeds onder de Oekraïners die jij spreekt in wat het Oekraïense leger kan? Of is toch ook wel de angst groter dat de wapenvoorraden dusdanig zullen opraken en er te weinig steun komt vanuit het Westen, dat het een heel zware winter en voorjaar kan worden? Kijk, een zware winter wordt het sowieso. Natuurlijk is men bang dat de wapens vanuit het Westen, hè, dat die stroom opdroogt. Daar is men voortdurend bang voor. Dus de dreiging benadrukken, en die dreiging hebben we afgelopen 19 maanden gezien, hè, is ook heel reëel. Dat die dreiging benadrukken, dat is natuurlijk ook een PR-strategie van Oekraïne. Dat doet zo'n Zaluzhny in zo'n interview natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar er is wel heel veel vertrouwen, Tim, in het leger. Ik zie dat de laatste maanden zeker. Kijk, Bachmoed is gewoon, dat geven we niet op. Gerson hebben we terugveroverd, maar we hebben ook Kharkiv en Kiev terugveroverd. Laat die Wit-Russen maar komen, hè? Dat hoor je ook wel hier. Die Wit-Russen die zijn ongetraind, die hebben zelfs nooit aan vredesmissies meegedaan, zei die soldaat die ik gisteren sprak. In die zin, we lusten ze rauw. Dat is wel echt de manier waarop er tegenaan gekeken wordt. Zaluzhny, de oppercommandant, zei van, ja, wij hebben geleerd om te doden en wij zullen niet aarzelen om dat ook te doen. Dankjewel weer, Michiel, voor je update vanuit Dnipro. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Het is de dag van het wel of niet excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. U heeft het ongetwijfeld meegekregen. Over ruim een uur zal premier Rutte daarover spreken. Een geschiedenis waarin ook West-Afrikaanse landen een rol spelen. Zo'n 20 jaar geleden bood Benin als eerste land zijn excuses aan voor het slavernijverleden, waarin ook de machthebbers van dat land in die tijd een belangrijk aandeel hadden. Desalniettemin is in verschillende West-Afrikaanse landen tot op de dag van vandaag sprake van moderne slavernij. Contact erover met correspondent Aida Groverstins. Goedemiddag, Aida. Ja, goedemiddag, Tim. Allereerst even bij die Nederlandse rol beginnen. Want mensen die tot slaaf werden gemaakt en onder andere in Suriname en in het Caribisch gebied belanden, kwamen oorspronkelijk uit West-Afrikaanse landen, zoals Benin of ook Ghana bijvoorbeeld. Was dat voor Nederland een belangrijke plek in het slavernijverleden? Ja, dat was de belangrijkste plek voor de slavenhandel. Ze kwamen daar oorspronkelijk naartoe voor goud en ivoor en peper. Maar toen bleek dat er lokaal al in slaven werd gehandeld. En dat Afrikaanse stammen ook bereid waren om die aan blanke handelaren te verkopen. En toen heeft dat enorme vaart genomen. En dat dus vooral het Fort Elmina, dat is een berucht fort van de Nederlanders aan de goudkust, dat nu Ghana heet. Ja, en ging dat om veel mensen die destijds door Nederland vanuit West-Afrika zijn verhandeld? Wat is daarover bekend? Ja, de schatting is dat het om zo'n 600.000 Afrikanen gaat. Dat is zo'n 6% van de slavenhandel tussen de 16e en 19e eeuw die vervoerd werden. Op Nederlandse schepen over de Atlantische Oceaan. Ja, en in Benin en Ghana hebben ze ook zelf een rol gespeeld, hè, in het slavernijverleden. Ik zei ook even dat de machthebbers toen de tijd, hè, een paar eeuwen terug, daar een belangrijk aandeel in hadden. Kun je uitleggen hoe die rol precies eruit zag? Ja, vooral Benin, dat vroeger Koninkrijk Dahomey heette. Ook wel, daar heb je iets van kunnen zien in de film Woman King. Mm-hmm. Die waren grote slavenhandelaren al voordat de Europeanen kwamen. En ze handelden vooral in. Ze gingen op rooftochten om mannen en vrouwen en kinderen van rivaliserende stammen te ontvoeren. En die gebruikten ze dan als soldaten of om op het land te werken of in de huishouding, zeg maar. En die zijn op grote schaal gaan handelen met het Westen. Met Britten en Portugezen en Nederlanders. En dat was al gaande voordat. Maar wat een groot verschil is met hoe blanken daarna zijn gaan handelen, is de slaven hielden hun eigen naam. Mm-hmm. Ze konden weer vrijkomen. En hun kinderen werden ook niet automatisch slaaf. En dat is natuurlijk een enorm groot verschil. Dus er was veel minder ontmenselijking. Ook al werkten ze dus wel als slaaf, maar ja. Ze werden niet ontmenselijk. Het bleven mensen. Ja. En wel opvallend, hè, dat Benin dus het eerste land is dat excuses heeft aangeboden voor het slavernijverleden. Dat was in 1999. Waarom was Benin, denk jij, nou juist het land dat als eerste heeft gedaan? Nou ja, omdat zij zo'n opvallend grote rol zelf hebben gespeeld in die slavenhandel. Waar ze door Afro-Amerikanen vooral op werden aangesproken. Dus in eerste instantie, toen in 1999 de president Mathieu Kérékou zijn excuses aanbood, was het ook vooral gericht op de Afro-Amerikanen en nog minder op de eigen bevolking. En in tweede instantie pas naar de eigen bevolking, omdat nog steeds hebben voormalig grote slavenhandelfamilies in Benin, mm-hmm. Hebben heel veel aanzien en hebben heel veel hoge posities. En daar is veel frictie door ontstaan in de samenleving. Mm. Dus dorpen waar ze vroeger heen gingen om de mensen te halen, zijn heel gefrustreerd hierover. Ook omdat ze vaak nog in grote armoede leven. Ja. Dus toen heeft de staat toch bedacht, oké, daar moeten we ook iets mee doen. Want het ontwricht de samenleving. Ondanks die excuses bestaat slavernij in verschillende Afrikaanse landen, ook West-Afrikaanse landen, nog steeds in allerlei vormen. Ik wil het graag over Mauritanië hebben, Aida. Want daar wordt gezegd nog echt een klassieke vorm van slavernij. Hè? Hoe zit dat precies? Ja, nou daar heb je twee bevolkingsgroepen. Een Arabische bevolkingsgroep die de macht in handen heeft. Dat zijn de leiders. En de zwarte bevolking die toch een lage positie hebben. En daar worden nog heb je nog hele slavenfamilies die als slaaf geboren worden. Mm. Dus dan hoor je automatisch aan een bepaalde familie. Kom je niet meer los van. Dus je kan je niet vrijkopen. Dus dat is daar een enorm groot probleem. Je hebt een paar zwarte rijke families die ook zelf slaven hebben. Maar dat is wel echt uitzonderlijk. De Mauritanië is niet een ander land waar dit op deze manier nog voorkomt. En het is wel strafbaar officieel. Sinds 2007 al begrepen. Nou, dat is toch niet eens zo heel lang geleden natuurlijk. Al drie keer wettelijk afgeschaft. Precies, maar toch gaat het wel gewoon door. Is er dan geen kritiek op? Ja, het wordt niet nageleefd. Het wordt niet nageleefd. De machthebbers hebben te veel belang bij het voortzetten hiervan. Ze wonen ook, veel van die families wonen als nomaden in een enorm woestijnachtig gebied. Maar het is vooral onwil. Want er is best wel veel internationale aandacht voor geweest. Veel journalisten hebben erover geschreven. Veel NGO's, mensenrechtenorganisaties schrijven erover. Maar het blijft maar doorbestaan en doorgaan. En nou ja, ooit zal het hopelijk afgeschaft worden, maar... Voorlopig nog niet. Niet heel snel. Nee. Zie je zo'n vorm van moderne slavernij ook in andere landen bij jou in West-Afrika? Ja, nou, dit is dus eigenlijk niet echt een moderne slavernij. Maar wat meer moderne slavernij. Er zijn nog heel veel, want natuurlijk grote delen van Afrika zijn heel erg... is heel veel armoede. Dus er is heel veel mensenhandel. En daardoor veel dwangarbeid, veel schuldenslavernij, veel gedwongen huwelijken, veel mensenhandel met kinderarbeid, kindsoldaten. En waar zie je de kinderarbeid nou vooral? Bijvoorbeeld in cacao, in Ivoorkust is een heel bekend voorbeeld. Mm-hmm. Op de cacao-plantages. Maar ook in de visserij, want ze hebben kleine handjes. Dus die kunnen dan goed met de netten omgaan. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel schandalen met grote multinationals. Palmolie, suikerrietplantages van westerse bedrijven. En verder natuurlijk in de mijnbouw en in de gewone bouw. En prostitutie en schoonmaakrij. Maar dit is natuurlijk een probleem dat zeker op heel grote schaal nog in Afrika te zien is. Maar je ziet het natuurlijk ook in Europa, bij ons in de kassen. Nu was er net weer iets wat naar boven kwam in Limburg. En in Groot-Brittannië was er ook net een schandaal van hoe arbeidsmigranten gebruikt worden. Dus er zijn natuurlijk in allerlei variaties veel van dit soort moderne slavernij-voorbeelden te vinden. Maar nog even bij jou daar in de regio. Je noemt verschillende multinationals. Profiteren daar dus heel erg van. Hè? Je noemde het voorbeeld van die cacao-plantages. Welke rol spelen westerse landen daarin nog in wat er nu gaande is? Ze proberen natuurlijk altijd te verkappen. Vaak wordt gezegd, een interessante rol is dat vaak wordt gezegd, oké, wij gaan het duurzaam doen. Dan gaan grote banken investeren in deze bedrijven. Die financieren dan de aankoop, et cetera. Maar het is niet duurzaam. Want verder wordt niet gekeken naar de naleving. En daar zijn er heel veel grote schandalen hier op het continent. In Sierra Leone, in de cacao, in de palmolie, suikerriet. En dat zou dan allemaal zogenaamd duurzame plantages zijn. Ja, dus in zekere zin wordt dit systeem bewust in stand gehouden van die moderne slavernij. Ja, zeker. Zeker, want het is ver weg van Europa. Het is moeilijk om erbij te komen. En zodra je een van die multinationals daar iets over gaat schrijven, dan gaan ze je suwen. Het is heel ingewikkeld. Maar dat is natuurlijk heel erg bekend. En dat zullen die banken ook weten. Ja, hartelijk dank. Aida Govestins was dat over moderne slavernij. En dus ook over Benin, dat het eerste land was in 1999... dat excuses aanbood voor het slavernijverleden. Buitenland, uitgelicht. NORAD has just spotted Santa arriving in Chicago, Illinois. Chicago is Santa's kind of town. Each year Santa makes a swing by the second tallest skyscraper in the United States, the Willis Tower, which people can stand at 110 stories and overlook the iconic skyline of Chicago. Ja, het is bijna kerst, dat weet u. De kerstman is in aantocht en dat hoorde u hier deze commercial vanuit de Verenigde Staten. Dit is natuurlijk een enorm groot ding altijd, kerst en de kerstman. Het is zelfs zo groot dat de Amerikaanse luchtmacht elk jaar kijkt of de kerstman er inderdaad aankomt. Contact met Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen. Carlijn, goedemorgen voor jou. Je zou denken, de luchtmacht heeft wel iets anders aan het hoofd dan de kerstman in de gaten houden. Wat zit hierachter? Ja, dit is begonnen als een vergissing. In de Koude Oorlog, in de jaren 50, drukte een warenhuis een verkeerd telefoonnummer af. En zo kon het dat een kind op zoek naar de kerstman de geheime telefoonlijn van een eenheid belde die het luchtruim monitort op inkomende raketten in die jaren uit de Sovjet-Unie. Mm-hmm. Nou, een kolonel nam op, die speelde het spel mee, deed alsof hij de kerstman was. En zo werd dat een traditie. Dus op kerstavond zitten honderden vrijwilligers achter een speciale telefoonlijn waar kinderen naartoe kunnen bellen om te vragen of de luchtslee van Santa al op de radar is gezien. Ja, wonderlijk overblijfsel dus uit de Koude Oorlog. Maar wat is de reden dat het nog steeds elk jaar gebeurt? Het is een PR-instrument geworden. Het is een manier om mensen uit te leggen wat die eenheid eigenlijk doet. Om ze een menselijk gezicht te geven. Ja, en zoals je zei, ze hebben toch eigenlijk wel serieuzere dingen te doen. Het is een gemengd Canadees-Amerikaanse eenheid, NORAD. En zij moeten bijvoorbeeld Russische militaire vliegtuigen onderscheppen als ze het luchtruim van Noord-Amerika naderen. En dat gebeurt ook af en toe, meestal rond Alaska. Afgelopen oktober nog. En ja, die relaties zijn gespannen, dus radarsystemen worden gemoderniseerd. En ja, dat is waar ze in hun dagelijkse bezigheden vooral druk mee zijn met Rusland. Is ook alle reden toe natuurlijk momenteel. Maar goed, deze dagen dus even iets meer drukte rondom de kerstman. Zijn er trouwens nog andere kerstfiguren die de Amerikaanse defensie goed in de gaten houdt? Ja, nou ja, zoals ik zei, de Russen en ook China zeker. Want dat wordt op termijn gezien als een grotere bedreiging. En rond kerst ja, gaat het echt om de kerstman in Amerika. De meeste Amerikanen zetten melk en koekjes voor hem klaar. En het leger doet ja, PR-acties om er goed op te staan bij het Amerikaanse volk. Zamelen speelgoed in, droppen kerstpakketten op afgelegen eilanden in de Stille Oceaan. Dat hoort er ook bij met kerst. Een goed moment voor de Amerikaanse luchtmacht om een vriendelijk gezicht te laten zien. Dank, Carlijn van Houwelingen. Bent u trouwens benieuwd hoe de Amerikanen dat precies doen, die kerstman in de gaten houden? Vindt u meer over op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1-app. Zometeen, na Sterrennieuws, tijd voor Jurgen van den Berg met Villa VDB. En hij heeft de lezer des vaderlands, Jurgen Apperlo, te gast. Om uiteraard over de Nederlandse literatuur te praten. Dat is direct na 2:00. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer om 2:30. Nog een hele fijne middag. NPO Radio 1, podcast. De dag. Als iemand met Surinaamse roots sturen om basically werk te gaan doen wat de Nederlander zelf had moeten doen. Meneer Weerwind heeft recht dat excuses aan hem worden aangeboden. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Is er opnieuw aanleiding onszelf rekenschap te geven van ook dit deel van onze geschiedenis. Je wil de koning niet in zo'n maatschappelijk politieke discussie brengen. De kans dat er een belediging volgt op de schade die je vroeger hebt aangebracht en waar je juist excuses voor aan wilt bieden, die kans is levensgroot. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks meer. Ik twijfel dus tussen een broodrooster, kaarsen. Nee, toch die leuke kussen. Of nee, toch iets anders. Voor als iemand echt geen keuze kan maken, de Bol cadeaukaart. Bestel hem makkelijk en snel in de app of op bol.com. Koen Verbraak volgde 2 jaar lang medewerkers van het OLVG. Wat voor eigenschappen moet je eigenlijk hebben voor dit werk? Belangrijk is dat je beslissingen kan nemen, denk ik. Ik heb alle begrippen, vrouw. Ik probeer u te helpen. Ik werk hier al 40 jaar. Ik ben gewoon te OVG, zeg maar. OLVG, ziekenhuis met een hart. Vanavond om 8:30 bij BNNVARA op NPO 2. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Sarah Kroos schreef het indrukwekkende boek Rood is Ja.